kodem rabatowym taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 17 marca, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mieć możliwość dorabiania, to jedna z propozycji resortu rodziny. W strefie euro stopy procentowe w górę. Europejski Bank Centralny podnosi je o 50 punktów bazowych. A jak zwykle przed świętami Caritas Polska organizuje zbiórkę żywności dla potrzebujących. Będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością i możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego. Wstępne porozumienie wypracowano podczas rozmów przedstawicieli tych grup w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Świadczenie wspierające ma przysługiwać bez względu na dochód na członka rodziny, moment powstania niepełnosprawności, jej stopień czy aktywność zawodową. Ma się składać z trzech poziomów. Żeby o nie wystąpić, trzeba będzie mieć ustalony poziom potrzeby wsparcia przez wojewódzkie zespoły orzecznicze, mówił wiceminister w resorcie oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Poziom najwyższy, który będzie równy dwukrotności renty socjalnej, poziom drugi równy rencie socjalnej, poziom trzeci równy 50% renty socjalnej. Dla osób, które z różnych powodów nie przejdą na nowy system, pozostanie świadczenie pielęgnacyjne, ale z możliwością podjęcia dodatkowej pracy i zarobkowania. Do poziomu mniej więcej 20 tysięcy złotych rocznie. Przedstawicielka opiekunów osób z niepełnosprawnością Katarzyna Kosecka podkreślała, że rozmowy poszły w bardzo dobrym kierunku. Nikt nie jest poszkodowany, nikt nie jest wykluczony. Wszystkie grupy społeczne, wszyscy opiekunowie są zabezpieczeni finansowo. Najwyższy poziom świadczenia ma być uruchomiony od stycznia 2024 roku, drugi rok później, a trzeci w 2026 roku. Paulina Kurek, Polskie Radio. Stosunki polsko-czeskie są najlepsze w historii. Tak wczoraj po rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą mówił nowy przywódca Czech Petr Pavel. To potwierdzenie rzeczywistej sytuacji, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Fakt, że w pierwszą tak naprawdę wizytę zagraniczną po naturalnie Słowacji prezydent Czech przyjeżdża do Polski, pokazuje jaką rolę dzisiaj Polska pełni w regionie. Ogniskuje uwagę innych partnerów. Prezydent Czech Petr Pavel jest właśnie generałem, rozumie tematykę bezpieczeństwa i myślę, że nie przez przypadek akurat stawia w tym momencie na relacje z Polską. Za godzinę Petr Pavel spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. 234,5 tysiąca nowych zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę zarejestrowano w Polsce w drugim tygodniu marca. To ponad 50 tysięcy więcej niż w pierwszym. Zdaniem lekarza rodzinnego Michała Sutkowskiego zwiększona liczba nowych zakażeń może wynikać też z częstszego testowania w przychodniach. Wtedy, kiedy mówiliśmy o wykrywaniu i obecności 250 tysięcy, mówiliśmy o grypie i chorobach grypopodobnych, ale bardzo mało testowaliśmy tak naprawdę. Teraz testujemy dużo więcej, ludzie o tym wiedzą, więcej się zgłaszają do POZ-u, więc te liczby są jednak mniejsze, chociaż oczywiście dalej jest dużo. Od października zarejestrowano ponad 5 milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Z powodu zakażenia wirusem grypy zmarło 114 osób. Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Poinformowała o tym we Frankfurcie szefowa tej instytucji Christine Lagarde. Jak zauważa dziennik Handelsblatt, stopa depozytowa strefy euro jest obecnie na poziomie 3%, czyli najwyższym od 15 lat. Do podwyższenia stóp w strefie euro skłoniła Christine Lagarde rosnąca inflacja, która w lutym wyniosła 8,5%. We are determined to fight inflation. Jesteśmy zdeterminowani, aby zwalczyć inflację i sprawić, że wróci do zakładanego przez nas celu 2%. And return it to 2%. Christine Lagarde zaapelowała do rządów strefy euro o szybsze wycofanie się z tarcz finansowych, mając złagodzić skutki wzrostu cen energii. Dodała, że długofalowo działają proinflacyjnie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Tak, pomagam. Po raz 22 rusza zbiórka żywności organizowana przez Caritas Polska. W sklepach w całym kraju będzie można dziś i jutro spotkać wolontariuszy organizacji. Zbierają produkty o długim terminie przydatności do spożycia, wyjaśnia dyrektor Caritas ksiądz Marcin Iżycki. Kasza, ryż, mąka, cukier. Te wszystkie produkty, które uda się zebrać, będą przeznaczone na paczki świąteczne. Będą przekazane też do jadłodajni Caritas na świąteczne spotkania. Patronem medialnym akcji jest Polskie Radio. Dziś dzień świętego Patryka, patrona Irlandii. Kim był Patryk? Odpowiedzi na to pytanie Adam Dąbrowski szukał w północnoirlandzkim Down Patrick. To tam znajduje się grób świętego. po centrum Świętego Patryka oprowadza nas jego dyrektor, dr Tim Campbell. Tu się wszystko zaczyna, to w Down Patrick obchodzono ten dzień po raz pierwszy, 17 marca, bardzo ważny dla wierzących, bo to dzień, w którym trafił do nieba. Na świat przychodzi jako obywatel Rzymskiej Brytanii, ale cesarstwo już słabnie, ma problemy z upilnowaniem granic i to dlatego prawdopodobnie zostaje porwany. Żyje w Irlandii jako niewolnik, udaje mu się zbiec, ale pod wpływem boskiej wizji wraca. Wraca, aby chrystianizować Zieloną Wyspę. Samej Irlandii nie lubi, ma poczucie, że to kraniec świata, kraniec cywilizacji, ale przeczuwa też inny koniec. Wielu wczesnych irlandzkich świętych uważało, że żyją u kresu czasu. Usiłowali nawrócić Irlandię, zdążyć przed apokalipsą. Na przestrzeni stuleci staje się ważną postacią religijną, ale będzie też istotny dla ruchu marzącego o niepodległości Irlandii. Potem stanie się symbolem spajającym diasporę, szczególnie w USA. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Down Patrick. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek na południu słonecznie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Nad morzem może popadać. Temperatura od 4 stopni Celsjusza do 15. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i w górach w porywach do 60 km na godzinę z kierunku południowego. Trójka. Program trzeci. A zatem prognoza pogody dzisiaj pod hasłem Wiosno nadciągaj. Tak jest. Te dwucyfrowe wskazania na termometrach coraz częściej będziemy widzieć i przede wszystkim będziemy czuć to ciepło, które już nadciąga, tak jak powiedziałeś. I jakże przyjemny zapach wiosny w powietrzu. Proszę Państwa, weekend się rozpoczyna. Zapraszamy jeszcze przez trzy kwadranse. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up. Day, to już za nami teraz 10 minut po 8, pora na trójkę. Przepis na stworzenie dobrego girlsbandu czy boysbandu był w latach 90. prosty. Organizacja castingu, na który zgłaszały się młode, atrakcyjne i utalentowane osoby, a spośród nich wybierano te najbardziej charyzmatyczne i najlepiej czujące się na scenie. Ale wokal też odgrywał ważną rolę. Nie najważniejszą, co warto podkreślić. Boysbandy i girlsbandy były wytworem dużych wytwórni muzycznych, które większą uwagę niż na umiejętności wokalne zwracały na warunki fizyczne. To był produkt, który miał się dobrze sprzedać i tak też się stało. Zdecydowanie największą popularnością wśród żeńskich grup cieszyły się dziewczyny ze Spice Girls. Dziewczyny Mel B, Mel C, Victoria, Gary, a także Emma rozpoczęły karierę w 1994 roku w wyniku castingu prowadzonego przez magazyn The Stage. W 1996 roku wydała grupa debiutancki singiel Wannabe, który słychać w tle. Zdobył on pierwsze miejsca list przebojów w 37 krajach i uczynił formację światowym fenomenem, a pierwszy album Spice został sprzedany w ponad 31 milionach kopii. W styczniu 2012 roku pojawiły się plotki o rzekomym występie Spice Girls na jubileuszu królowej Elżbiety II. Grupa miała pojawić się na oficjalnej koronacji Karola III, jednak podobnie jak większość zaproszonych na tę uroczystość artystów, panie odmówiły występu. Mówi się, że muzycy rezygnują z udziału w koronacji ze względu na medialną burzę toczącą się wokół rodziny Windsorów z okazji 25-lecia i rocznicy wydania singla Stop. Dziewczyny wypuściły do sieci nowy, alternatywny teledysk do tego hitu. To oczywiście Stop i Spice Girls. Zdaje się, że chyba dwie płyty one opublikowały w swojej karierze. Dwie albo może trzy? No, na pewno było jeszcze The Best Of, bo wiadomo, że takie projekty zawsze miały album The Best Of, nawet jeżeli miały jedną płytę na koncie. Zawsze wychodził The Best Of. Śmiało możemy stwierdzić, że to właśnie dziewczyny ze Spice Girls wskrzesiły modę na dziewczęce bandy. Choć odniosły największy sukces, nie były jedynym popularnym girls bandem. Wśród nich można również wymienić na przykład Destiny's Child z Beyoncé na czele, En Vogue, Salt and Pepa czy TLC. Scrub is a guy. TLC, tak jest. Przepiękny utwór, no przepiękny też teledysk. Czyli tak, wspominaliśmy dzisiaj Backstreet Boys, były również Spice Girls, czyli takie wykreowane zespoły. No i każda postać miała wyznaczoną rolę, rozpisany scenariusz i właściwie wszyscy byli dobierani w taki sposób, żeby fani mogli sobie wybrać taką ulubioną postać, której oddadzą się właściwie bez reszty. Czy to brunetka, czy to Radku. Blondynka, czy to pan z przedziałkiem, czy to pan wysportowany i dobrze tańczący. I mam wrażenie też, że wówczas wytwórnie płytowe eksperymentowały z brzmieniem i ten bas, zwłaszcza w TLC słyszany, kiedy jedziemy autem, to te przyjemne drgania czujemy na całym ciele. Zgadza się, ale to gwarantowało i rekordową sprzedaż płyt i ogromne wpływy z koncertów. To był dobry przepis na biznes, który funkcjonował w latach 90. Ten serial, jeśli chodzi o zespoły męskie albo damskie, ma swoją kontynuację i kolejne odcinki, no bo w Korei Południowej K-pop, a co dzieje się na naszym rodzimym rynku, o to spytał nasz reporter i swoje ustalenia nam przedstawi, ale to za kilka minut. Jak się okazuje, współcześnie nie potrzeba ani castingów, ani muzyki, ani nawet ludzi, by stworzyć popularny popowy band. Wystarczy sztuczna inteligencja. Najlepszym przykładem jest tutaj K-popowy zespół Maeve, który z miejsca stał się gwiazdą muzyki. To kwartet stworzony cyfrowo z czterech piosenkarek, które tak naprawdę nie istnieją. One są tylko i wyłącznie efektem komputerowej animacji. No i zaledwie w miesiąc pierwszy teledysk Girls Band obejrzało 20 milionów widzów, a ta liczba rośnie. W Korei Południowej powstaje akademia dla przyszłych gwiazd K-popu, ale nie jest to jedyne miejsce, w którym młodzi artyści mogą rozwijać swoje talenty. Jak to wygląda na naszym rodzimym podwórku, sprawdził Bartosz Bielecki. Około 30 tysięcy złotych. Tyle kosztuje pół roku nauki w nowo powstałej Akademii K-popu. Aby się do niej dostać, trzeba przejść serię wymagających przesłuchań. Gdy się to uda, uczniowie mają do wyboru między innymi zajęcia ze śpiewu, modelingu czy aktorstwa. Również w Polsce powstają podobne projekty, jak popularna klasa disco polo w Michałowie. Tam licealiści mogą nauczyć się śpiewu, choreografii scenicznej, a nawet nagrać swoje pierwsze utwory. To studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, którzy przygotowują się do próby zespołu. Więcej o ich pracy mówi Adrian Juziński, student 5 roku na Wydziale Jazzowym. Mamy cotygodniowe spotkania z profesorami, gdzie poświęcamy czas na rzeźbienie nad własnym warsztatem, na improwizację, na poznawanie tej sztuki jazzowej. Również mamy zajęcia z big bandu cotygodniowe. To taka mała orkiestra jazzowa składająca się z 5 saksofonów, 4 puzonów, 4 trąbek, sekcji rytmicznej. No i razem gramy właśnie jazz, różne gatunki od najstarszego jazzu z lat 30., 40. po nowoczesny. W tej chwili będziemy czytać utwór i to jest totalny proces kuchenny. Obecnie pracuję już w zawodzie, powiedzmy, bo jestem muzykiem orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego, ale nie ukrywam, że no, te studia na pewno dadzą mi odpowiednie kwalifikacje w przyszłości, żeby na przykład móc dodatkowo jeszcze gdzieś uczyć. Jeżeli udałoby się na Uniwersytecie Muzycznym, to byłbym bardzo zadowolony, więc dodatkowo do mojej pracy szukam takiego no, perspektywicznego zadania, oprócz tego, co aktualnie robię, żeby jednak jeszcze poszerzać swoje horyzonty w dydaktyce. Najbardziej marzy mi się, żeby być śpiewaczką operową i śpiewać w operze. Mówi Maria Weiser, uczennica klasy dyplomowej w Szkole Muzycznej przy ulicy Bedynarskiej w Warszawie. Mam nadzieję, że będzie to niemiecki repertuar, szczególnie Ryszarda Wagnera. No ale zobaczymy, jak się ułoży przyszłość. To jest moje wielkie marzenie, ale bardzo chcę śpiewać i tak naprawdę co będzie mi dane, to przyjmę z otwartym sercem i będę śpiewać. Mam nadzieję. O tym, jak to wygląda z drugiej strony, opowiada nauczycielka Marii, Joanna Matraszek. Pracujemy właściwie cały czas. To nie jest tylko praca 2 razy w tygodniu, czyli oprócz naszych spotkań, lekcji, które mamy 2 razy w tygodniu z nauczycielem i z pianistą. Pani Piańska ma również swoje zajęcia z dyplomantką. No i na tych zajęciach właśnie szlifujemy głos, szlifujemy program. Zarówno prowadzimy zajęcia dotyczące stricte techniki wokalnej, ale także zajęcia, które mają na celu rozwinięcie także muzykalności i takiej wrażliwości na muzykę naszych uczniów. Jak szlachetnie się zrobiło, prawda? Oczywiście. I nasz voice band porankowy, na razie dwuosobowy, ale przecież państwo są z nami, zatem jeśli... Robimy casting, tak jest. Dwie dwójki, siedem państwo dołączyć także, to zachęcamy do tego, żeby wykręcić ten numer, o którym mówił Radek przed momentem. O poranku czas jest bardzo ważny. 22,5 minuty po godzinie 8. Something I cannot repair, even though it will always be. I pretend it isn't there. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know, and I'll never. Pain inside, but I will never be alright. I try to

Tak jest. No i muszę powiedzieć, że jest wyjątkowo spokojnie dziś, oby tak zostało. No choćby w porównaniu do tego, co na drogach działo się wczoraj. Są owszem i korki, ale w granicach przyzwoitości. I tak też na północy kraju mamy niewielki zator na obwodnicy Trójmiasta. Kierowcy zwalniają, dojeżdżając do węzła Gdańsk południe na jezdni do Wejherowa, a także jadąc w przeciwną stronę do Łodzi, zwalniamy w okolicach węzła Rusocin. Na S6 też pojawiły się zepsuty samochód ciężarowy. Auto stoi na 47 kilometrze, to między węzłami Wiedźmice, Płoty. Tu zablokowany jest jeden pas w stronę Szczecina i tak ma być koło godziny. Nie widać specjalnie spowolnień w tym miejscu. Na Mazowszu z kolei S8 właściwie zniknął korek. Mamy bardzo niewielkie spowolnienia na jezdni w stronę Wrocławia. Poza tym no, jest dość ciasno na ulicach Warszawy i na węźle Opacz. Poza tym w porządku. Jeśli chodzi o południe Polski, to pojawiły się samochody na obwodnicy Krakowa na jezdni do Katowic. Tutaj kierowcy zwalniają za węzłem Kraków Południe, a przed węzłem Skawina. Poza tym jest w porządku. Radio Nawigator Trójki. I tej wersji będziemy się trzymać. Dziękujemy pięknie za raport. Teraz czas na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny premier Mateusz Morawiecki spotka się z przebywającym z oficjalną wizytą w Polsce prezydentem Czech Petrem Pawlem. Według rzecznika rządu Piotra Müllera poruszą aktualne kwestie dotyczące współpracy dwustronnej i regionalnej. Omówią też wyzwania związane z rosyjską agresją na Ukrainę. Nie przez przypadek prezydent Petr Paweł stawia w tym momencie na relacje z Polską. Mówi w Polskim Radiu szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Andrzeja Dudy Marcin Przydacz. Stoimy tutaj absolutnie po tej samej stronie, patrzymy podobnie na wyzwania majaczące za wschodnią granicą. Czechy są naszym sojusznikiem, to wspólnie z Czechami wchodziliśmy do NATO. To rozumienie jest tutaj absolutnie spójne. Petr Paweł rozmawiał wczoraj z prezydentem Andrzejem Dudą. Spotkał się też z marszałek Sejmu Elżbietą Witek i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Polska Armia szuka chętnych do służby i organizuje targi. W Olsztynie za pół godziny zostanie zainaugurowana pierwsza edycja wojskowych targów służby i pracy. Połączone będą z przysięgą wojskową około 500 rekrutów. Z kolei w Mysłowicach na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa będzie można oglądać sprzęt wojskowy, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Anna Górny. Będzie czołg Leopard, wyrzutnia rakietowa, opancerzony Rosomak. Ponadto zaplanowaliśmy też pokazy grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Wojskowe targi ruszą jednocześnie w kilkunastu miastach. Irlandia obchodzi Dzień Świętego Patryka. Będą parady, festyny i przebieranie się na zielono. Jak mówi naszemu brytyjskiemu korespondentowi dr Tim Campbell, przez stulecia na Zielonej Wyspie rocznicę śmierci Patryka obchodzono zupełnie inaczej. Mamy tradycję ludzi, którzy chcą się po prostu bawić, przez dzień poczuć się jak Irlandczycy. Tu postać świętego Patryka po prostu się gdzieś gubi. Ale to nie tylko postać historyczna. Częścią tradycji z nim związanej jest przecież żywy kościół. Można jednak robić obie rzeczy. Wielu ludzi idzie na mszę, a potem się bawi. Nie da się jednak ukryć, że sama zabawa odkleiła się od postaci świętego Patryka, a nam zależy, by znowu stał się częścią świętowania. Święty Patryk według przekazów, pokazując koniczynę, wyjaśniał pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat o Trójcy Świętej. Pełny serwis o 9:00. W takim razie w Trójce już teraz czas na sport i Robert Grzędowski. 17 marca, Święty Patryk, to ważny dzień. To ważny dzień, a 18 marca, czyli jutro, takie przedłużone świętowanie, reprezentacja Irlandii w rugby. I co ciekawe, to reprezentacja całej wyspy, nie tylko Republiki Irlandii, zagra z Anglią w bardzo ważnym meczu Pucharu Sześciu Narodów. Myślę, że w Dublinie na stadionie Aviva będzie się działo. A działo się też wczoraj w Sztokholmie w meczu piłkarskiej Ligi Konferencji. Tam Lech Poznań wywalczył awans do ćwierćfinału rozgrywek. Po zwycięstwie ze szwedzkim Djurgården 2-0 w pierwszym meczu, w drugim na wyjeździe wygrał wczoraj jeszcze wyżej, bo 3-0. Po raz pierwszy w historii kolejarz może się pochwalić obecnością w najlepszej ósemce europejskich rozgrywek. Ale meczów Ligi Konferencji, a także Ligi Europy było wczoraj więcej, bo po 8 w obu przypadkach były to rewanże do 1/8 finału. Nie będzie już w tym sezonie Ligi Europy na stadionie Legii w Warszawie. Szachtar Donieck, który który domowe mecze rozgrywał właśnie przy Łazienkowskiej, wczoraj przegrał z Feyenoordem Rotterdam aż 1-7. W dwumeczu było 2-8. Odpadł też lider angielskiej Premier League, czyli Arsenal Londyn. Odpadł po rzutach karnych w rywalizacji ze Sportingiem Lizbona. Pierwszy mecz skończył się remisem 2-2, drugi remisem 1-1 po bardzo efektownym, wyrównującym trafieniu dla Sportingu. Naprawdę bardzo efektownym. Pedro Gonçalves przelobował bramkarza kanonierów z ponad 40 metrów. Oprócz Feyenoordu i Sportingu do ćwierćfinału Ligi Europy awansowały Manchester United, Fenerbahce Stambuł, Juventus Turyn, Bayer Leverkusen, AS Roma i belgijski Royal Union SG. W Lidze Konferencji w najlepszej ósemce są Lech Poznań, Fiorentina, FC Basel, AZ Alkmaar, Nicea, Anderlecht, West Ham i Gent. Losowanie par ćwierćfinałowych zaplanowano na dzisiejsze wczesne popołudnie. A jeśli chodzi o półfinały siatkarskiej Ligi Mistrzów, to wystąpią w nich dwa polskie kluby. Wczoraj awans uzyskała broniąca mistrzowskiego tytułu w Champions League Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle. Przegrała w Trydencie w rewanżu z Itasem Trentino 2-3, ale pojechała na ten rewanż po wygranej 3-2 w pierwszym spotkaniu. Dlatego potrzebny był wczoraj złoty set, w którym Zaksa była lepsza 15-9. Atakujący Łukasz Kaczmarek. Naprawdę jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że po raz kolejny pokazaliśmy ten wielki mental i że po raz kolejny trzymaliśmy się razem, że na dobrą sprawę bardzo źle zaczęliśmy to spotkanie, ale ten drugi set wyrwany bardzo dużo nam dał. Uwierzyliśmy po tym drugim secie i naprawdę świetnie to wyglądało. Może na pewno było dużo błędów z naszej strony, ale tak jak mówię, zrobiliśmy coś wielkiego. W półfinale Ligi Mistrzów Zaksa zagra z włoską Perugią. Drugi polski przedstawiciel na tym etapie rozgrywek, czyli Jastrzębski Węgiel, zmierzy się z tureckim Halkbankiem Ankara, a kazaszka Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale tenisowego turnieju WTA w Indian Wells. Świątek awansowała do tego półfinału po wygranej z Rumunką Soraną Kirsteą 6-2 i 6-3. W nocy polskiego czasu zmierzy się z Rybakiną, z którą, przypomnę, przegrała w tegorocznym Australian Open. W drugim półfinale są Aryna Sabalenka i Maria Sakkari. Dzisiaj w wielu miejscach pogodnie, słabe przelotne opady deszczu jedynie na wybrzeżu. W południe na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 15 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, południowy i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Spotykała się z nim codziennie, wychodzili sobie razem z psem. Ona chyba by chciała od niego coś więcej, czegoś co powiedziała jej mama, bo przecież nigdy nie możesz być sama. Czuła wzrok rodziny na swoich barkach. Trzymała w środku, ciągle śmiała się. Wychodzili sobie rano z psem. Bał się powiedzieć, że chciałby tak częściej. Trzymał to w środku i uśmiechał się. Padał deszcz. po prostu tańcz i pomyśl, jak to jest wyrzucić ciebie gniew. I nawet jeśli będzie padał deszcz, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. cały tydzień za tobą. Mamy dzisiaj piątek, upragniony weekend, a my, proszę państwa, słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 6, a później także w niedzielę. Zapraszam już teraz. Do dobrego weekendu w takim razie. My z kolei usłyszymy się w poniedziałek o 6. Radosław Nałęcz, Małgorzata Łukowska, Bartek Bielecki, Piotr Firan. Do usłyszenia, a na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Marek Sawicki, wiceprzewodniczący klubu PSL Koalicja Polska, były minister rolnictwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, nie wiem, czy słuchał pan wczoraj uzasadnienia wyroku wobec zabójcy Pawła Adamowicza? Całego nie słuchałem, bo akurat byłem na badaniach lekarskich, natomiast no, echa tego wyroku znam i powiem szczerze, że wysokość kary wydaje się, że jest adekwatna do czynu, do zbrodni, jaka została popełniona. W każdym razie pani sędzia mówiła, że to jest sprawa bez precedensu. Takiej zbrodni nie było w powojennej Polsce, a jednocześnie mówiła, cytuję, przedmiotowa sprawa nie była sprawą polityczną i to nie była motywacja zbrodni, ale już się odezwali politycy, którzy mówią, że dla nich to jednak była sprawa polityczna. Otóż, panie redaktor, mamy niestety do czynienia z bardzo ostrym językiem politycznym. Wydaje się, że ten spór po 2005 roku cały czas jest podgrzewany, nakręcany i pan prezydent Adamowicz był przedmiotem ataku mediów i to dosyć agresywnym. To zresztą nadal trwa. Ja powiem szczerze, że jak przypomnę sobie wydarzenia dotyczące chociażby Barbary Blidy, Andrzeja Lepera, czy Adamowicza, czy teraz pani poseł Filiks, to wszystko się gdzieś tam w jedną klamrę zapina. Zapina się, ale jednak nie można stawiać znaku równości. Mówią o tym prawnicy pomiędzy czynem a takimi zdarzeniami. Panie redaktor, ja nie jestem prawnikiem, więc trudno mi się odnosić. Dziś też jak jechałem tutaj do studia, to po drodze słyszałem również wypowiedzi prawników i oni mówią, że nawet opierając się o kodeks karny, sędzia nie mogła powiedzieć inaczej. Panie przewodniczący, sprawa zupełnie innego kalibru. Otóż prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, który kiedyś był posłem z ramienia PSL, dlatego o to pana pytam, usłyszał zarzuty korupcyjne, ale nie trafi do aresztu i wraca do pracy. Czy w takich sytuacjach przynajmniej zawieszenie nie powinno być standardem? Ten prezydent już od dłuższego czasu nie jest związany z PSL-em. On PSL opuścił, więc tutaj akurat jako PSL nie możemy brać za niego odpowiedzialności. Natomiast wyraźnie podkreślam, niezależnie od tego, z jakiego środowiska ktokolwiek pochodzi, jeśli umoczony jest w korupcję, powinien być natychmiast eliminowany z życia publicznego i przynajmniej zawieszenie tej funkcji na czas wyjaśnienia sprawy powinno mieć miejsce. No ale z drugiej strony mamy też znów zapis kodeksu karnego, że dopóki nie ma wyroku, dopóki nie ma orzeczenia, to jest domniemanie niewinności. Panie pośle, pan mówi w wywiadach, że nie będzie zjednoczonej opozycji i wspólnej listy, że to już jest pewne, a PSL wystartuje na liście z Solidarną, przepraszam, z Polską 2050, nie z Solidarną Polską. Czy dzisiaj pan to powtórzy? Otóż ja mówię, że będzie wspólna lista i to wielokrotnie podkreślam, wspólna lista spraw i do tego od co najmniej 2 lat zachęcam wszystkie demokratyczne partie opozycyjne. Widać wyraźnie, że ona się, ta lista, tworzy, bo w momencie, kiedy wyszliśmy jako PSL z projektem 3 ustaw, projektem obywatelskim Uczciwa Polska, to oczywiście od razu pierwszy punkt tego programu, ustawa o wdowie emeryturze, chwyciła lewica. Później kwestia mieszkalnictwa, gdzie proponujemy 100 tysięcy wkładu państwa na ten pierwszy wkład własny i 1,5-procentowy kredyt bardzo szybko podchwyciła Platforma Obywatelska. No, pozostaje no jeszcze jeden do zrealizowania. Rozszerzyła to twórczo. Nie rozszerzyła. No, to znaczy się zrobiła, że tak powiem, progres jeszcze w tym zakresie. No właśnie mówię, ale poszła dalej. My mówimy, że w odniesieniu do tego, co proponuje w mieszkalnictwie Platforma i PiS, my mówimy, że trzeba stworzyć przy Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt, fundusz hipoteczny, który będzie obsługiwał zarówno kredyty już zaciągnięte, jak i kredyty nowe. I że to oprocentowanie nie powinno przekraczać 1,5%. No dobrze, więc jest to, co w tej spraw chwili proponuje PiS, to on nam proponuje oczywiście kredyt na 10 lat, a co po 10 latach tego już kredytobiorcy nie wiedzą, więc to może być wielka pułapka. No, panie ministrze, jest wspólna lista spraw i jak widać, to nie jest tylko wspólna lista spraw pomiędzy Szymonem Hołownią a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, tylko ona jest szersza, chociaż formalnie nie jest uzgodniona, ale co z tą wspólną listą z Szymonem Hołownią? W mojej ocenie, jeśli chodzi z Szymonem Hołownią, wydaje mi się, że będzie, że jest coraz bliżej do dogadania politycznego. politycznego, bo jeśli już została ogłoszona lista wspólnych spraw, przynajmniej jej pierwsza część tych 21 zadań, a kolejne będą przez zespoły programowe ogłaszane, to wydaje mi się, że kolejnym krokiem, tak jak mówili Kosiniak-Kamysz i także Szymon Hołownia, będzie porozumienie polityczne w zakresie właśnie budowania wspólnej listy już do wyborów. Natomiast wyraźnie wydaje się, że na tym etapie przygotowywania do kampanii wyborczej wszystkich środowisk politycznych nie ma szans na wspólną listę po stronie całej opozycji demokratycznej. Ale właśnie dlaczego nie ma takich szans? Dlatego, że są zbyt duże różnice. My wielokrotnie mówiliśmy o tym, że to testowaliśmy na podstawie wyborów w 2018 roku do Europarlamentu i wtedy to się nie udało, więc w tej chwili nie ma co powtarzać tych samych błędów. Także wybory na Węgrzech pokazały, że jedna lista opozycji nie zmienia układu sił. Dzisiaj rzeczywiście dla rządzących byłoby wygodnie, gdyby opozycja zapakowała się do jednego worka i jeszcze zawiązała jakoś wspólną kolorową kokardką, ale oczywiście no, ale w tę pułapkę się nie wrzucamy. Chce się zawiązać taką kolorową kokardką. Tusk by chciał taką kokardkę na wszystkich przewiązać. Pani redaktor, otóż jeśli chcą, niech to próbują, niech to robią. My robimy swój projekt, rozwijamy go i mam nadzieję, że ten projekt będzie dawał szansę również zgłoszenia po wyborach, po zwycięskich wyborach dla Koalicji Polskiej i Polski 2050 kandydata na premiera. A co na razie, nie wiem, przeszkadza, blokuje te decyzje o wspólnej liście na tym etapie, czy te wasze takie troszeczkę przepychanki słowne pomiędzy panem a Koboską? Nie, pani redaktor, w mojej ocenie jest jeszcze za wcześnie na to, żeby formułować listę. My mamy już duże doświadczenie z budowaniem różnych bloków wyborczych na przestrzeni historii i ja przypomnę, że 4 lata temu to w sierpniu żeśmy dopiero uzgadniali kwestię wspólnego startu z Pawłem Kukizem, więc w tej chwili wydaje się, że to, co powiedział Kosiniak-Kamysz i Hołownia, że w ciągu miesiąca to porozumienie polityczne będzie, ja uważam, że jeśli będzie za 2 miesiące, też nic się nie stanie, zdążymy. A żeby słuchacze wiedzieli, widzowie, o czym mówię, ściął się pan z Michałem Koboską na tle uchwały o Janie Pawle II. Michał Kobosko był uprzejmy powiedzieć, że zagraliście w pewnym sensie w orkiestrze PiSu. Ja mu tylko przypomniałem, że to PiS zagrał w naszej orkiestrze, bo zarówno nasz projekt uchwały był pierwszy i był o wiele łagodniejszy, bo on się nie odnosił do konkretnego reportażu i dziennikarskiego, tylko on się odnosił do zasług Jana Pawła II w tym kontekście historycznym, w odniesieniu i do Kościoła katolickiego, ale przede wszystkim w odniesieniu do Polski, bo ciągle podkreślam, że gdyby nie Jan Paweł II, to z pewnością ta wolność w 1989 roku by jeszcze nie przyszła, trzeba byłoby jeszcze wielu lat. Natomiast później kwestie członkostwa w Unii Europejskiej czy w NATO, no to tutaj w same referendum wydaje mi się, że głos Jana Pawła II zdecydował o tym, że to referendum było po stronie unijnej i dzisiaj widać wyraźnie, że tutaj i Jan Paweł II i także Polacy mieli rację. A kto w czyjej orkiestrze zagra w Senacie, ponieważ są przygotowywane 2 projekty uchwał też senackich w sprawie Jana Pawła II i jego dorobku? No zobaczymy, poczekamy na to, jak te uchwały będą wyglądały. Ja sądzę, że tak jak Sejm przyjął uchwałę, tak również Senat powinien i wydaje się, że tutaj znajdą się i senatorowie Koalicji Obywatelskiej i Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, ale także PiSu, żeby taką uchwałę przyjąć, bo wydaje Pojawiły mi się... Pojawiły się takie komentarze, że się ścigacie na uchwały w sprawie Jana Pawła II z Prawem i Sprawiedliwością. Pani redaktor, wydaje mi się, że w ogóle niepotrzebnie ten temat został wniesiony. Nie myśmy go wnieśli pod agendę życia publicznego, politycznego. Dla mnie te wszystkie... Kto go wniósł pod agendę? Ma pan na myśli telewizję TVN 24, czy polityków, którzy to podchwycili? Czy nie można było tego nie podchwycić? Pani redaktor, z pewnością było to w takim momencie, kiedy kampania się coraz bardziej rozgrzewa, kiedy z jednej strony mieliśmy sytuację z mediami w Szczecinie i z tą tragiczną śmiercią młodego chłopaka. I z drugiej strony mamy reportaż, który w mojej ocenie nic nowego kompletnie nie wnosił, jeśli chodzi o wiedzę o Janie Pawle II, natomiast bardzo mocno podgrzał atmosferę i z pewnością będzie politycznie wykorzystywany, więc stąd nasza uchwała nie odnosiła do reportażu, a do zasług Jana Pawła II i czciła pamięć Jana Pawła II, natomiast wydaje się, że już także i Lewica zrozumiała, że ten atak na Jana Pawła II niczemu dobremu nie służy, przynajmniej nie służy. Nie wiem, co zrozumiała, bo ciągle widzimy jakieś, że tak powiem, akcje związane z lewicowymi politykami, akcje próby zdejmowania tabliczek, czy przygotowywania do tego. Wydaje mi się, że mocno wyhamowali, jeszcze raz podkreślam, że pomników Jana Pawła II z serc Polaków, katolików, nie są w stanie wyrywać nawet najgłośniejsze nawoływania. Dla 70% badanych, takie badanie zamieścił wczorajszy Super Express, Jan Paweł II jest ciągle autorytetem. Myśli pan, że ten temat jeszcze będzie żył w kampanii? Myślę, że po tym sondażu ci, którzy atakują Jana Pawła II i Kościół katolicki, zorientują się, że granie jest warta świeczki i odpuszczą, a wtedy z pewnością również dzisiejszy PiS nie będzie tego wykorzystywał. Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, także to powiedział w Trójce, żadnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Tymczasem pan już kilka razy mówił, że może być koalicja z Prawem i Sprawiedliwością, nie, panie redaktor, przepraszam. Jeśli się Prawo i Sprawiedliwość zmieni. Nie. Ja mówiłem jasno w że nigdy swoich... nie mów nigdy, pan tak mówi. Więc to jest zasada, że tak powiem, doświadczonych polityków. Dobrze, to proszę polityków. Teraz powiedzieć, co pan powiedział w sprawie koalicji z PiS-em. Nie ma mowy o koalicji z PiS-em, bo gdybyśmy chcieli ją tworzyć, to mieliśmy na to 7 lat i przez wiele tych 7 lat przy wielu zdarzeniach oczywiście PSL byłby PiS-owi potrzebny i z pewnością lepiej zastąpiłby w tym układzie Solidarną Polskę. Ale dzisiaj jasno mówimy, nie ma miejsca na koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Dzisiaj idziemy do wyborów parlamentarnych i to wyborcy zdecydują, z kim można będzie tworzyć większość parlamentarną. No, naszym celem jest... Nigdy, nie mów nigdy, zostało podchwycone przez pana kolegów i na przykład Piotr Zgorzelski mówi, oj Marek. No ale nieładnie. Pani redaktor, to ja, mówię, że ja powiem szczerze, że Piotr Zgorzelski jest to ten polityk w Polskim Stronnictwie Ludowym w tej chwili na opozycji, który jest takim integratorem środowisk opozycyjnych demokratycznych. To u niego w gabinecie odbywają się spotkania, najczęściej rozmowy dotyczące wcześniej Paktu Senackiego, teraz kwestii związanych chociażby ze współdziałaniem na opozycji w kwestiach programowych. Więc ja oddaję zasługi Piotra Zgorzelskiego, natomiast to, że Piotr Zgorzelski ocenia mnie, to jest takie samo prawo mam do oceny Piotra Zgorzelskiego. Jeszcze raz podkreślam, nie ma w tej chwili żadnej przestrzeni do tego, żeby tworzyć koalicję. No dobrze, jakby się okazało tak, że wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, brakuje im do mandatów, do osiągnięcia większości w parlamencie, to co? Pan jest za tym, żeby się toczyły jakieś rozmowy? Po to tworzymy koalicję i przygotowujemy się do wspólnego startu z Polską 2050. No ale dziennikarze są od tego, żeby czasem zadać pytanie co by było gdyby. Więc nie będzie gdyby, bo jestem przekonany, że pozycja tego naszego projektu centroprawicowego i pozycja Koalicji Obywatelskiej dadzą szansę na to, żeby stworzyć rząd bez praw i Sprawiedliwości. Polscy rolnicy będą w porozumieniu z rolnikami ze Słowacji, Rumunii i Węgier blokować granice z Ukrainą, żeby zwrócić uwagę Komisji Europejskiej na problem ukraińskiego zboża. Czy Polska popełniła błąd, przyjmując to zboże do siebie? Oczywiście, że Polska popełniła błąd, przyjmując zboże bez kaucji wwozowej. Mówiliśmy od samego początku, ja rozmawiałem z tym z wicepremierem Kowalczykiem kilka razy, że trzeba wprowadzić 1000 złotych kaucji do tony wprowadzanego zboża czy rzepaku i zwalniać te kaucje eksporterowi w momencie, kiedy zasypie to zboże na statek na Bałtyku. Tu okazało się, że zlekceważono te propozycje i uwagi. Dziś komisarz sam zwraca uwagę na to, że ten problem został źle przygotowany, że nie stworzono tych korytarzy transportowych, tylko niestety to zboże rozsypano po elewatorach w Polsce. A pamięta pan o amerykańskich silosach? No Joe Biden obiecywał też, amerykańskie ale to pani redaktor, silosy. Ale gdzie te silosy? Ale ja wtedy mówiłem, że nic takiego nie będzie i żadne silosy nie powstaną. Była to emocjonalna wypowiedź pod wpływem tego naporu ponad 20 milionów ton, jakie z Ukrainy pszenicy nie wypłynęły. Myślę, że szef mocarstwa światowego nie powinien wypowiadać się pod wpływem emocji. No więc być może strona polska mu podpowiedziała, że mamy takie przestrzenie i obszary, gdzie można takie elewatory postawić. Natomiast już zupełnie na poważnie, rzeczywiście mamy sytuację, w której cena pszenicy we żniwa była 1600 zł, w tej chwili już jest poniżej 1200, a na żniwa oferty są składane na 850. Musimy kończyć. Niestety Marek Sawicki był minister rolnictwa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.